Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest środa i godzina 6. 27 listopada oczywiście. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis. Agnieszka Drozd i Michał Przerwa. Będzie 11 zawiadomień do prokuratury. To efekt pracy Sejmowej Komisji do Spraw Afery Wizowej. Jest śledztwo w sprawie zatrudnienia w Lasach Państwowych w 2023 roku. Chodzi o posła PiS Dariusza Mateckiego. Nowatorski preparat, który leczy raka jajnika, opracowali naukowcy ze Szczecina. Komisja Śledcza do spraw afery wizowej skieruje 11 zawiadomień do prokuratury. To element raportu końcowego, którego projekt przedstawiono wczoraj na posiedzeniu sejmowego gremium. Komisja chce, by prokuratura zbadała działalność m.in. byłego premiera Mateusza Morawieckiego oraz byłych ministrów Zbigniewa Rała, Mariusza Kamińskiego i Jadwigi Emilewicz. Projekt raportu z załącznikami to efekt 10 miesięcy prac komisji. Jej szef, poseł KO Marek Sowa, mówił, że za rządów PiS Polska stała się krajem z najbardziej liberalną polityką migracyjną w Unii Europejskiej. Co spowodowało wykorzystywanie jej w procedurze visa shopping przez cudzoziemców szukających najłatwiejszego sposobu dotarcia do strefy Schengen. Komisja nie szczędzi krytyki systemowi wiz pracowniczych i studenckich, a także programowi Poland Business Harbor. Opozycja mówi natomiast o fałszywej legendzie miliona nielegalnych wiz. My za chwilę naprawdę się będziemy chcieli pochylić nad tym raportem, ale to jest misja dla mnie bardzo ciężka, bo mamy tylko tydzień, żeby na każdą głupotę odpowiedzieć w sposób merytoryczny. To poseł PiS Piotr Kaleta, który zapowiada złożenie poprawek i zdania odrębnego, a głosowanie nad całością raportu w najbliższy wtorek. Karol Darmoros, Polskie Radio. Szczecińska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie nieprawidłowości w zakresie zatrudniania w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie w 2023 roku. A chodzi m.in. o fikcyjne zatrudnienie posła Prawa i Sprawiedliwości Dariusza Mateckiego. Jak podkreśla rzecznik prokuratury okręgowej w Szczecinie Łukasz Błogowski, chodzi o znaczną kwotę. Przedmiot postępowania dotyczy mających miejsce w 2023 roku nieprawidłowości w zakresie zatrudnienia oraz świadczenia pracy na rzecz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie. Wstępna wartość szkody szacowana jest na kwotę nie mniejszą niż 160 tysięcy złotych. Poseł PiS Dariusz Matecki określił sprawę jako totalny fejk. Nawet gdybym tam nic nie robił, co jest totalnym, absurdalnym fejkiem, to i tak byłaby to dużo, dużo lepsza praca dla Lasów Państwowych niż praca obecnych władz Lasów Państwowych. A według Onetu wyniki audytu świadczą o tym, że Dariusz Matecki w Lasach Państwowych otrzymywał pieniądze za nic. Był tam zatrudniony na pełny etat, ale miał pracować tylko na papierze. W przypadku postawienia zarzutów Mateckiemu grozi do 8 lat więzienia. Nową metodę leczenia raka jajnika opracowali szczecińscy naukowcy. Nowatorski preparat dostarczany jest bezpośrednio do komórek rakowych. To jest leczenie celowane, bez skutków ubocznych, które towarzyszą obecnym metodom leczenia, mówi rzeczniczka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie Emilia Kujawa. Obecnie na rynku dostępne są leki przeciwnowotworowe, które działają na zasadzie wprowadzania ich do krwioobiegu lub bezpośrednio do jamy otrzewnej. Niestety atakują one również zdrowe komórki, co prowadzi do wielu skutków ubocznych. Terapie celowane, precyzyjnie skoncentrowane na komórkach rakowych są wciąż głównie w fazie badań przedklinicznych. Naukowcy z powodzeniem zakończyli testy na chorych zwierzętach. Wzrost guzów został zahamowany i poprawiła się ogólna kondycja leczonych zwierzaków. Dziennikarze Polskiego Radia Magdalena Skawińska, Urszula Żółtowska-Tomaszewska oraz Adam Dąbrowski wyróżnieni w kategorii audio nagrody PAP imienia Ryszarda Kapuścińskiego. Gala finałowa 6. edycji konkursu odbyła się w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Adam Dąbrowski został wyróżniony za reportaż Bitwa u Downing Street. Ta audycja to spojrzenie na to, jak zmieniło się królestwo po 14 latach rządów konserwatystów. Magdalena Skawińska i Urszula Żółtowska-Tomaszewska otrzymały wyróżnienie za reportaż PO, nawiązujący do sprawy Lizy brutalnie zgwałconej w Warszawie Białorusinki. Nawet jak się ma dużo lat pracy ze sobą, wiele różnych trudnych rozmów, to rozmowy z kobietami PO są bardzo, bardzo, bardzo trudne. I Magda dała radę. Ja nie pracuję dla nagród, chociaż oczywiście bardzo przyjemnie jest je dostawać, bo to jest taki kop. Polska Agencja Prasowa przyznała nagrody po raz 6. Klimat. Ostatnie opady sprawiły, że poprawia się sytuacja hydrologiczna w Polsce. Obowiązuje już tylko 5 ostrzeżeń przed suszą hydrologiczną, a jeszcze tydzień temu było ich 16. Aktualnie ostrzeżenia dotyczą wschodniej części województwa lubelskiego, zlewni Tążyny w Kujawsko-Pomorskim, a także zlewni Pisy, Górnego Ełku i Węgorapy na Warmii i Mazurach. Te ostatnie ostrzeżenia obowiązują już od czerwca, to znaczy, że przez tak długi okres nie było tam wystarczających opadów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. IMGW ostrzega przed oblodzeniami. Alerty obowiązują na południu Dolnego Śląska, Śląska, Opolszczyzny i Małopolski. Do tego w województwie śląskim i części świętokrzyskiego mgły mogą ograniczać widzialność do mniej niż 200 metrów, także uważamy. Termometry pokazują teraz od lekkiego mrozu na Podhalu do 6 stopni w okolicach Szczecina. Wczesnym popołudniem będzie od 4 stopni w górach i na Suwalszczyźnie do 8 na zachodzie kraju, no może nawet 9 na Dolnym Śląsku. Zachmurzenie ma być dziś umiarkowane i duże. Synoptycy prognozują też deszcz, ale to mają być opady słabe i przelotne, głównie na wschodzie i północy Polski. Już prawie 6 minut po godzinie 6. Zapraszamy do Trójki. Bum! Chwila prawdy i łez. Wiedziałam dokładnie, jak jest. W ulicy był tłum, gdy zaczęłaś się wściekać jak lew. Powiedziałam, no cóż, w końcu wszystko ma gdzieś tam swój kres. Uderzyłeś mnie w twarz, gniew rozpalił się we mnie i zgasł. Myślałam, Boże Święty, to chyba tylko sen. Przez głupie twe maniery wszystko straciło sens. Podobny do dnia, rano praca, wieczorem do dna. Nauczyłam się żyć tak, by piękny wydawał się świat. Żyć bez ciebie to raj, żyć bez ciebie to rozkosz, to cud. Tylko nocą na sni znów opuszczał mnie mój dobry duch. Budziłam się, a wtedy widziałam twoją twarz. Niepokojąco szczery mówiłeś, mamy czas. Płynie w nas gorąca krew, wścieka się jak lew. Płynie w nas gorąca krew, wścieka się jak był tłum, kiedy stałam samotna jak pies. Byłeś tylko krok, krok, krok, krok. Miasto wrzało od krzyków i krąg. Myślałam, do cholery, to chyba tylko sen. Wciąż progi i bariery zmieniają życia bieg. Mocnym uderzeniem od Bajmu rozpoczynamy środowe poranne, zapraszamy do Trójki. No jedno jest dzisiaj pewne, temat do biurowych pogawędek mamy oczywisty. Robert Lewandowski chyba jeszcze się jednak nie kończy. Miał wczoraj strzelić setnego gola w Lidze Mistrzów i strzelił, spokojnie, bardzo szybko, a później dołożył jeszcze 101. Jest trzecim piłkarzem w historii, który ma na koncie trzycyfrową zdobycz w meczach Champions League i od tego tematu zaczniemy nasze dzisiejsze spotkanie. A później powiemy m.in. o wczorajszej gali nagród Polskiej Agencji Prasowej imienia Ryszarda Kapuścińskiego. To jest ten moment. Bardzo proszę o fanfary. Tak jest. Polskie Radio może się pochwalić wyróżnieniami w kategorii audio. Więcej na ten temat jeszcze przed 7. Pojutrze Black Friday, trwają już czarne dni w sklepach. Konsumenci wpadają w szał zakupów, no a my spróbujemy te konie jednak poskromić. Chwila refleksji, czy na pewno warto. To dziś w porannej audycji. Ale będzie też słodko, to znaczy słodko-gorzko. Popyt na reglamentowane dobro jest tak ogromny, że jednemu z mieszkańców Duisburga, który nabył czekoladę numer 50, czekolady mają własne certyfikaty, wybito nawet szybę w samochodzie. Dubajska czekolada robi furorę w Niemczech. O co w tym fenomenie chodzi? Jak państwo słyszeli, sprawie przyjrzy się Paweł Turski. No i tak zupełnie na poważnie będą też rozmowy. Renata Grochal przepyta dziś posła PiSu Przemysława Czarnka ze spraw politycznych. Ja porozmawiam z przedstawicielką Fundacji Feminoteka w ramach kampanii 16 dni akcji przeciwko przemocy ze względu na płeć. Do tego stałe punkty programu. No i państwa głosy także. 2 2 i 7 3. Linia już oczywiście otwarta. Przy telefonie Stanisław Perzyna, Agnieszka Łukasiewicz audycję realizuje, program przygotował Michał Kowarski, a przy mikrofonie Robert Grzędowski. Dzień dobry! 26 listopada 2024 roku zapisał się na kartach historii polskiej piłki. Robert Lewandowski dołączył do elitarnego, no skrajnie elitarnego grona piłkarzy, którzy mają na koncie 100 goli w Lidze Mistrzów. O szczegółach Adam Malecki. Zaczęło się wszystko w 10 minucie. Bramkarz rywali faulował, a właściwie powalił szybującego w powietrzu Lewandowskiego i sędzia bez wahania wskazał na wapno. Jedenastkę pewnie wykorzystał Robert Lewandowski. Podbiegł do piłki ze znanym wszystkim fałszywym zawahaniem, wyczekał bramkarza, ten rzucił się w prawy róg, a lewy strzelił w lewy. Ajwa Lewandowski! Ajwa Robert! Attenzione! Był to 17 rzut karny wykorzystany w Champions League przez lewego. I co najważniejsze, ustanowił magiczną liczbę 100 bramek w Lidze Mistrzów. Dołączył więc do klubu, w którym od dłuższego czasu znajdowali się tylko piłkarze z innej planety. Lionel Messi i Cristiano Ronaldo. Argentyńczyk strzelił 129 goli, Portugalczyk 140, ale obaj hasają już po murawach daleko od Europy. A Lewandowski już rozpoczął pogoń za kosmitami, bo też wczoraj dołożył gola jeszcze w doliczonym czasie gry. Czy Messi i Ronaldo mogą czuć się zagrożeni? Kto wie? A co kapitan reprezentacji miał do powiedzenia po wczorajszym meczu? Wiedziałem o tym, że jestem przed ogromną szansą strzelenia tej setnej bramki. Wiedziałem, że dziś o tym się dużo mówi. Ta lekka presja była, ale miałem taki wewnętrzny spokój. I na pewno jestem bardzo zadowolony. Jest to, mi się wydaje, chyba historyczne osiągnięcie, historyczne bramki. Mówił nasz super snajper na antenie Canal Plus Sport. A strzelanie w Lidze Mistrzów rozpoczął jeszcze w barwach Borussii Dortmund 13 lat temu. Kibice Dortmundu mogli zadrzeć. Znowu bardzo dobrze, szybko odegrał piłkę Robert Lewandowski. I jest gol! Jest gol dla Borussii Dortmund! Jest gol Polaka w Lidze Mistrzów! Lewandowski po prostu uwielbia to robić, przekonuje ekspert piłkarski Robert Podoliński. To Robert jest niezadowolony, gdy nie strzeli. Średnio zadowolony, gdy strzeli jedną. Troszkę mniej niezadowolony, gdy dwie. No po trzech już jakiś uśmiech się pojawia, a to świadczy o jego klasie. A skąd Lewandowski czerpie siłę? Mentalność, spryt i taki spokój ducha. Więc cieszmy się, że mamy Roberta Lewandowskiego. Żyć w erze lewego to jest coś. I nie ma co się dziwić, że na jego temat powstają piosenki na całym świecie. Robert, Robert, Robert Lewandowski. Heißt der Lewandowski? Vorne heißt der Robert. It's Robert Lewandowski. I am Lewandowski. Lewandowski, prosto z Polski. Lewandowski, orzeł Polski. Lewandowski. No i będzie się nucić przez cały dzień, ale może warto po takim wyczynie jak wczorajszy Roberta Lewandowskiego. FC Barcelona lepsze od Stade Brestois, a Polak ze setnym i 101 golem w Lidze Mistrzów. Czy państwo także pod tak dużym wrażeniem jak Adam Malecki albo ja? Dwie dwójki i siedem trójek. Zapraszamy także do dyskusji na ten piłkarski temat. Muse i Starlight tymczasem na trójkowej antenie. Far away from the memories of na zegarach, 22 minuty po szóstej. Przegląd prasy. O wczorajszym wyczynie Roberta Lewandowskiego rozpisują się polskie media, ale też media zagraniczne. Imponujący występ napastnika, który zdaje sobie sprawę, że wciąż jest w szczytowej formie. Tak pisze portal goal.com. CNN Sport, jednak medium amerykańskie, także o Lewandowskim, także o piłce nożnej. Robert Lewandowski tworzy historię Ligi Mistrzów, dołączając do Lionela Messiego i Cristiano Ronaldo w ekskluzywnym klubie. A kataloński dziennik Mundo Deportivo na okładce umieścił dziś wielkie zdjęcie polskiego napastnika, oczywiście, a obok wielki napis Killer Lewy. Ty się nazywasz Killer i masz ksywę Killer i jesteś Killer. Zdecydowanie jesteś killer, panie Robercie. I wypada powiedzieć chyba gratulacje. Jest to nowy kandydat na prezydenta i nie chodzi tu o Roberta Lewandowskiego, choć pewnie miałby szansę, i nie chodzi także o spóźnione wieści o Karolu Nawrockim na portalu Rzeczpospolitej. Chodzi o Romualda Nowosielca. Lider ruchu Naprawy Polski wygrał prawybory środowisk pozaparlamentarnych i powalczy o prezydenturę. Niemal pewne jest zebranie przez niego 100 tysięcy podpisów koniecznych do startu. Przyszły prezydent powinien być inicjatorem, propagatorem i wykonawcą inicjatyw międzynarodowych ważnych dla Polski i wspólnoty państw europejskich, mówi prezes ruchu Naprawy Polski Romuald Starosielec. No właśnie, nie Nowosielec, Starosielec. Popierają go środowiska biorące udział w prawyborach, co powinno zapewnić mu powodzenie w zebraniu 100 tysięcy podpisów. Popiera go około 20 niewielkich środowisk, w tym Samoobrona, Związek Zawodowy Rolnictwa Samoobrona, Fundacja Pafery, Polska Patriotyczna i oczywiście Ruch Naprawy Polski. A to poparcie wynika z tego, że no właśnie były takie prawybory w środowiskach pozaparlamentarnych. Stanęło do nich 7 kandydatów i on zwyciężył. Kim jest Romuald Starosielec? To prezes Ruchu Naprawy Polski, to już wiemy. W ostatnich latach krytycznie odnosił się do istnienia pandemii COVID-19, a jako kandydat na prezydenta Warszawy, bo i w tych wyborach startował, postulował zburzenie Pałacu Kultury i Nauki. Zdaniem redakcji Rzeczpospolitej na Starosielcu lista mniej znanych kandydatów na prezydenta mających duże szanse na rejestrację kandydatur prawdopodobnie się nie skończy. Na przykład swojego kandydata chce wybrać w prawyborach Polska Liberalna Strajk Przedsiębiorców, której lider Paweł Tanajno już dwukrotnie zarejestrował swój start w wyborach prezydenckich. Czym byłyby wybory prezydenckie bez Pawła Tanajno w debacie? Dawno takich nie było. W 2020 roku zarejestrowanych kandydatów było w sumie 11, z czego 5 wywodziło się z ugrupowań pozaparlamentarnych. Przypomina Rzeczpospolita, ci ostatni zdobyli łącznie poniżej 1% poparcia. Jednak już raz taki kandydat wszedł nawet do drugiej tury. To było w 1990 roku. Prehistoria. Mowa o Stanisławie Tymińskim. O tym Rzeczpospolita, tam także więcej szczegółów dotyczących przeszłości Romualda Starosielca, no i nazwiska, które jeszcze mogą się pojawić na liście kandydatur na prezydenta. I wish I knew you back when we were both small. I wish I knew you, but I have gotten too tall. I wish I knew you when touch was innocent. I wish I knew you before it felt like a sin. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej.

Mikrolas tworzy enklawę bioróżnorodności, rośnie do 3 razy szybciej niż las sadzony tradycyjnie, pochłania też pyły i zanieczyszczenia. A pełny serwis Trójki o 7:00. Instytut Meteo ostrzega przed oblodzeniami. Południe Dolnego Śląska, Śląska Opolszczyzny i Małopolski też ostrzega przed mgłami gęstymi, ograniczającymi widzialność do nawet mniej niż 200 metrów. Te ostrzeżenia obowiązują w województwie śląskim i części świętokrzyskiego. Proszę uważać na drogach. Termometry maksymalnie pokażą dziś od 4 stopni w górach i na Suwalszczyźnie do 9 na Dolnym Śląsku. Będzie padać, ale mają to być opady słabe i przelotne, głównie na wschodzie i północy kraju. Wiatr na ogół będzie słaby, a ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1011 hektopaskali. Najpierw będzie wzrastać, później zacznie spadać. No, Robert Lewandowski zaimponował wczoraj w Lidze Mistrzów. Państwo także w tym temacie. 2 dwójki i 7 trójek. Lewandowski, Orzeł Polski, oczywiście. Będę śpiewał sam głośno i na ulicy, ale pod jednym warunkiem, że w nadchodzących eliminacjach do Mistrzostw Świata Lewy będzie ładował takie bramy, jak ładuje w ligach zagranicznych. A jak było w naszej kadrze ostatnio, wszyscy wiemy. A wiemy, wiemy. 84 gole w reprezentacji, najwięcej w historii biało-czerwonych. W Europie tylko 2 piłkarzy w kadrze strzelało więcej. Chyba o to chodziło. Robert Palmer, Addicted to Love w Trójce. 26 minut do 7:00. Zaglądam do kalendarium na dziś i, drodzy państwo, nie wiem, to się chyba nie zdarza często. Dziś nie ma żadnego nietypowego święta, żadnego dnia czegoś lub kogoś. To znaczy, jest w kościele wspomnienie świętego Prymitywa i złośliwi powiedzą, że powinienem dzisiaj świętować, ale tak na poważnie, w kartce z kalendarza, oprócz wydarzeń historycznych, nie ma żadnego dnia pierogów czy, nie wiem, dnia długich paznokci. I chyba tak nie może być. Skoro jest data do zarezerwowania, to ja proponuję, żebyśmy coś do niej jednak dopisali. Czego dzień przydałoby się obchodzić? Michał będzie sprawdzał, czy już takiego dnia nie ma. Może jakiś nowy uda nam się wymyślić. Chociaż wydaje się, że tych świąt nietypowych to już na każdą okazję jest wystarczająco dużo. Ale na pewno państwo mają jakieś pomysły. Tu się odwołuję do państwa kreatywności. Czego dniem ustanowimy 27 listopada? Dwie dwójki i siedem trójek. Nową rolą, gdy wieczorową porą robisz co tylko zechcesz. Odpływam wtedy głową i na nowo. Nie istnieje nic, kiedy mój łapiesz wzrok na krawędzi. Staramy się utrzymać pion. Było blisko, prawie cię wypuściłem z rąk. Było blisko, mimo wszystko trzymamy szybkie tempo. Wytrzymaj się mnie. Łączy nas nie jedno, nie jeden deszcz. I w sumie wszystko jedno, jak kiedy i gdzie. Nie mamy nic na pewno to wiem. Trzymamy szybkie. Jasno zrobiła się w moment i chyba jest po mnie. Nie mogę zasnąć, bo blady jest przed tobie nawet wybuch supernowej. I nie istnieje nic, kiedy mój łapiesz wzrok na krawędzi. Staramy się utrzymać pion. Było blisko, prawie cię wypuściłem z rąk. Było blisko, mimo wszystko trzymamy szybkie tempo. Ty trzymaj się mnie. Wiktor Dyduła i szybkie tempo w trójce. A może dzień lewego, 27 listopada? I można by tę nazwę później interpretować dowolnie. No tak proponuję, bo 27 listopada nie ma żadnego nietypowego święta przypisanego do kartki z kalendarza. Może państwo mają jakieś pomysły? Dwie dwójki i siedem trójek. Zapraszamy do trójki. Wczoraj po raz szósty przyznano nagrody Polskiej Agencji Prasowej imienia Ryszarda Kapuścińskiego. To wyróżnienie dla najlepszych dziennikarzy, którym w pracy przyświecają te same ideały, co legendarnemu reportażyście. No i te nagrody przyznawane są w czterech kategoriach: audio, foto, tekst i wideo. Nas tutaj w radiu najbardziej interesuje kategoria audio. No i znaleźli się wśród laureatów nasi dziennikarze. To jest ten moment. Bardzo proszę o fanfary. Tak jest. I czas na pierwsze wyróżnienie. Otrzymują je Magdalena Skawińska i Urszula Żółtowska Tomaszewska za reportaż Po. Zapraszamy. Temat zaczął się od dramatu, który wydarzył się na warszawskiej ulicy 25 lutego, kiedy została brutalnie zgwałcona, zamordowana 25-letnia Liza. Urszula Żółtowska-Tomaszewska, Polskie Radio. Cała Warszawa była wstrząśnięta i nie tylko. Odbył się Marsz Pamięci dla Lizy i powróciły znowu pytania o to, czy kobiety są dobrze chronione przez prawo, jak ofiary mogą się bronić, jak dochodzić sprawiedliwości, jak sobie radzić z traumą po. Nasza bohaterka Ola pod takim imieniem występuje, nie chciała pod własnym. Mówi o dwóch rzeczach. Magdalena Skawińska, Polskie Radio. Reportaż był nagrywany w kwietniu, więc ona podnosiła konieczność zmiany polskiego prawa, definicji gwałtu. To już się zdarzyło po 92 latach, ale opowiada też o pewnym wydarzeniu, kiedy leżąc w szpitalu po operacji ratującej jej życie, przychodzi do niej policjant, w taki empatyczny bardzo sposób ją przysłuchuje, po czym na koniec zadaje pytanie, jak pani myśli? Czy partner pani wybaczy? Teraz drugie równorzędne wyróżnienie. To drugie równorzędne wyróżnienie otrzymuje Adam Dąbrowski. Bitwa o Downing Street. Także z programu Trzeciego Polskiego Radia. Ta audycja to jest takie godzinne spojrzenie na Zjednoczone Królestwo tuż po wyborach. Adam Dąbrowski, Polskie Radio. Tuż po historycznej zmianie Ewa Lipowicz, wydawczyni z Trójki, 3 razy musiała mnie terapeutyzować. Mówiłem jej, słuchaj, to się nie uda, nie ma siły. To wyjdzie tragicznie, ona cały czas mówiła, że wyjdzie świetnie. Ostatecznie okazało się, że nie miała racji, to ja miałem rację. No ale jednak jakimś cudem ta nominacja przypadła. Już wszystko wiadomo, w kategorii audio zwycięzcą jest Adrian Bąk z Radia 357. Nie tylko rozmawiałem z rolnikami, ale mogłem też podglądać ich pracy. I chyba przede wszystkim zdałem sobie sprawę z tego, jak to jest ciężka praca. Adrian Bąk, Radio 357. To znaczy, jak ciężką pracą jest praca rolnika, jest praca tego, który zajmuje się wytwarzaniem jedzenia, produkcją jedzenia, więc tego mnie to chyba nauczyło. Każdy z tych reportaży. Anna Dudzińska, członkini jury Nagrody imienia Ryszarda Kapuścińskiego, dziennikarka radiowej Trójki. To bardzo dobra radiowa robota. Świetne posługiwanie się dźwiękiem. Super wykorzystanie tego medium, od tego zwycięskiego po każdy wyróżniony reportaż, no z których 2 przecież to jest Polskie Radio, program 3, to jest wielka radość, że to u nas na antenie, a był przecież jeszcze reportaż Bartka Panka, który też w radiowej Trójce na antenie był do wysłuchania. Zwycięski podcast Adriana Bąka nosi tytuł Bunt, decydujący bój o ziemię. Wśród zwycięzców w pozostałych kategoriach znaleźli się Beata Zawrzel, Ewa Garlica i Bartek Sabel, a relacje z gali przygotował inny Bartek, Bielecki. Do Tame Impala, The Less I Know, The Better w Trójce. No to hasło z tytułu piosenki absolutnie nie pasuje do tego tygodnia. Im więcej wiemy na temat Czarnego Tygodnia i Czarnego Piątku, tym zdecydowanie lepiej dla naszych portfeli, o czym będzie także przekonywać Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry. Trzeba uważać, prawda? I trzeba świadomie podchodzić do tych zakupów. Powtarzamy to przez cały tydzień, ale naprawdę tak jest. Tak, tak. Przede wszystkim zastanówmy się w ogóle, czy potrzebujemy danej rzeczy. Nie wpadajmy w taki szał zakupów tylko dlatego, że są promocje. Nie kupujmy w pośpiechu, bo okazuje się, że pośpiech to też zawsze albo najczęściej zły doradca, o czym mówi także Kamila Guzowska z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Dajmy sobie moment na podjęcie decyzji. Sprawdźmy, czy rzeczywiście czegoś potrzebujemy, czy to jest raczej tak, że promocja nas znalazła i po prostu kusi. Pamiętajmy, że wydane pieniądze, choćby podczas najlepszej promocji, one nigdy nie są zaoszczędzone. Korzystajmy z promocji, okazji, ale zaplanujmy budżet, zróbmy listę, rozważmy przed zakupem, potrzebuję czy chcę. No właśnie, kiedy już odpowiemy sobie na to pytanie i okaże się, że jakiejś rzeczy naprawdę potrzebujemy, to sprawdźmy, jaka była jej najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni i czy rzeczywiście promocja odnosi się właśnie do tej ceny. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką, ona nas zabezpiecza przed tak zwaną żonglerką cenami, czyli to, co w ubiegłych latach miało miejsce, gdy sprzedawcy podnosili cenę tuż przed ogłoszeniem promocji, przez co ta promocja wydawała się dużo bardziej atrakcyjna niż w rzeczywistości. Teraz już mamy takie prawne zabezpieczenie, żeby to się po prostu nie zdarzało. Tutaj mowa o dyrektywie Omnibus, która obowiązuje od blisko 2 lat. Ta dyrektywa utrudniła oszukiwanie przy rabatach, no ale nie oznacza to, że firmy nie próbują tego nadal robić, dlatego porównujmy ceny w różnych sklepach. Sprzedawcy konkurują o klientów, więc dajmy o siebie powalczyć. Poszukajmy też chwilę dłużej. Może się okazać, że za rogiem czeka jeszcze lepsza oferta, a kupując w sieci takie porównanie naprawdę nie zajmuje nam dużo czasu. Tak, trzeba porównywać, ale też to kupowanie w sieci to jest podchwytliwa sprawa. Podobno ten tydzień ma przynieść 311 miliardów dolarów globalnej sprzedaży. Średnia obniżka cen powinna wynieść 28%. Ja już się nadziałem, mówiąc kolokwialnie, na zniżkę dużo większą. Wydawało mi się, że tak zrozumiałem z reklamy, że przy zakupach za kilkaset złotych dostanę kilkaset kolejnych złotych w prezencie, w aplikacji, żeby kupować dalej. Okazało się, że tak naprawdę było 50 złotych. No właśnie, dopiero po sprawdzeniu, a już byłem gotów pobierać te aplikacje. Tak, dlatego sprawdzajmy wszystkie informacje i najlepiej też z góry określić budżet, jaki możemy na ewentualne wydatki przeznaczyć. Pamiętajmy, że nawet w ramach takiej popularnej ostatnio usługi kup teraz, zapłać później, no to ten swego rodzaju kredyt trzeba spłacić, a dodaje to Justyna Pawłowska, ekspertka Intrum. Kluczowe jest ustalenie budżetu, który planujemy przeznaczyć podczas Black Friday i trzymanie się go. Rozsądne zarządzanie zakupami pozwala uniknąć niekontrolowanego zadłużenia, a przede wszystkim zachować stabilność finansową. No i wreszcie uważajmy na sztuczki stosowane przez handlowców, one są niezwykle ciekawe. Zdarza się, że sprzedający chcą manipulować naszymi decyzjami. Przykładowo widzimy wtedy takie komunikaty. Oferta ważna tylko dziś, już 10 osób ją ogląda, ileś ją kupiło. Widzimy zegar odmierzający czas. To wszystko wywiera na nas presję, że nie zdążymy, że ktoś nas wyprzedzi. Ale jeśli się okaże, że w kolejnych dniach promocja nadal trwa, zegar nadal odmierza czas, no to to są działania wprowadzające w błąd. No a takie działania są oczywiście niezgodne z prawem. W tym roku, w tym samym dniu co Black Friday, pojutrze, odbędzie się też Green Friday. Ruch ten promuje świadome zakupy, najlepiej od zrównoważonych, etycznych marek lub po prostu nie kupowanie niczego w tym czasie. Etyczne zakupy i Black Friday jak najbardziej mogą współistnieć, a motorem pozytywnych zmian są sami konsumenci. Już 4 na 10 z nich potrafi bowiem zrezygnować z zakupu danego produktu ze względu na nadmiar opakowań i plastiku. A ty co wybierasz, black czy green? Ja coś pomiędzy myślę, że mamy z żoną taką listę zakupów, które są potrzebne i chcemy wykorzystać to, że trwa Black Friday właśnie, czy ten tydzień czarny, ale to nie są takie rzeczy, które nam chcielibyśmy mieć o w ten sposób, tylko takie naprawdę potrzebne. No właśnie, to jest... Na przykład kosz na pranie. O, ciekawe. Chociażby.